أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتأكد من التكفين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نكاء المؤمن من قلبه، ونكاء المنافق من هامته. صدق الله فيما قال عنه زيفة. İnsanlar gerek bir musibet anında, gerek bir haşet anında Kur'an okurken, dinlerken ağlar bazı insanlar. Bu her zaman isterse, canı istediği vakitte ağlayabilmek, canı istediği zaman ağlayabilmek katiyen makbul değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin min kalbi. Mümin içinden ağlar. Mümin içinden ağlar. Münafık da gözlerinden ağlar. Her zaman hemen istediği zaman da aman herkese bayılır, ne güzel adam. Boğuna bak, hiç dayanamıyor filan de. Bu münafık ağlamasıymış. Münafık her zaman gözünden yaş çıkarabilir. Mümin ise kalbinden ağlar. Kimseye gösteren ağladığını. Allah'tan başka kimse bilmez onun ağladığını, yandığını bilmez. Çok ince bir meseledir. Bekkirû bis-salâh fî yevmil gayb. Bulutlu havalarda namazları acele edin kılma. Vakit geçmesin. Hava bulutlu. Güneşten saatler yok, o zaman takvim yok. Güneş batıverir. Bahut ikindi namazı. فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَفِظَ عَمَلُهُ وَلَمْ يُحْسِنْ عَمَلُهُ olsun gerek. Her gün ki ikinci namazını kaçırırsa, o gün ikinci namazını kılmaz kaçırırsa, o günkü ameli onun hattı mahvolur. O günkü kazançları mahvolur. İkinci namazı çok dikkat edilecek bir namazdır. حَفِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ ayet-i kerimesindeki namaz muhafız edilmesi lazım gelen namazın hakkında ihtilaf olunmuş ama ekseriyetle ikinci namaz olduğunu, ikinci namazın muhafızına Cenab-ı Hak ayrı bir dikkat çekmiş. Çünkü işlerin vaktidir. Bu işlerin vaktinde icmale uğrar. Onun icmale uğramaması için ona dikkatini tavsiye edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bulutlu havalarda hemen siz ikinci namazını akşam batmadan evvel kılabilmek için acele ediniz. Her kim bunu yapamazdı, ikinci namazını kaçırır, terk ederse, onun amelleri mahvolur demektir. Bir zat gelmiş, Resulullah Efendimiz'e sormuş. Hac emri var olmuş. Selam farza fihinnel hac. Bunu her sene yapacağız demiş. Oruç her sene ya. Hac da her sene mi olur? Buyurmuşlar ki, bel merratun vahide. Bir keredir hac. Sonra eczade kim başka hacçıklar yaparsa 1, 2, 3, 5 tövbe ve tavrı 10 onlar nafildir. İki rikattır. Ama arkasından nafiller kılıyoruz. Ayrı. Bu hac da öyledir. Beyt-i Mikşam. La yehillü lil mü'minin en yedikuluhu illa binizeh. وَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنَاتِ اَنْ يَدْخُلَ الْاَلْبَتِ. Şam'da bir ev vardır ki, bu eve hamam derler. Bu evlere, müminlere girmek yakışmaz. Dikkat edin. Şam'da bir ev vardır ki, bu evlere müminlerin girmesi yakışmaz. Ancak peştemallarla girilir oraya. Peştemalsız oralara girilmez. Fakat وَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنَاتِ kadınlara yetiyip girilmez. Hiç peştemallı ortalarda kadınlara o evlere girmek doğru değildir. Ancak hasta ve zarurette ise terlemek için filan bir zaruret varsa bunun için oraya gidebilirler. Yoksa öyle yıkanmak için, temizlenmek için şu için bu için oralardaki kişilerine cevaz verilmemiş. Acaba bugün ne dersiniz? Ama biliyorsunuz ki kafalı bir yer. Ancak oraya erkeklerinkini erkekler gör, kadınkinden de kadınlar girer. Kadınlar erkekleri görmez, erkekler de kadınları görmez. İşte peygamberlerle de ekseriyetle girilir. Bilindiği halde yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oralara girilmeyi tavsiye etmemişler. Çünkü nefislerin tahrik olduğu, şehvetlerin tahrik olduğu bir yerdir. Oralara girmektense girmemek daha iyidir demişler. Onun şifasını Allah'tan isteyin. Öyle günah olacak yerlerden şifa olmaz buyurmuş. Bugün ise tamamıyla zıt bir hal. Allah hepimizi affetsin. İnsanlar da bugün bu zıt olan şeye o kadar müptela oldular ki Allah affetsin. Değilsin. La subyanefi la bereketefi. Bir evdeki çocuk yoktur. O evde bereket de olmaz. Evin bereketidir çocuk. Çocukların çokluğundan insan yılmamalı, korkmamalı. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. İyisinin kötüsünü sen de bilemezsin, ben de bilemem. O Allah nasıl takdir etsin, öyle olacak. Nebiyetin la halle fi yu'ali li ehli. Bir evdeki sirke bulunmaz, bu evde o aile için sıkıntılı olur. Katık en kolayı sirke. Bana sıkıntı tuz onun yanında. Kafi mümin için demek. Bu oldu muydu insan için rahat. Beynel abdi vel cenneti seb'u ikab. Ev akab. Cennet ile kulun arasında 7 tane hendek derler. Tepe derler. Mania derler. Bir şeyler. 7 tane böyle manialar vardır. Kuluyla cennetin arasında. Bunun en kolayı ölümdür. Ölüm birinci kademe. Cennete girmenin birinci kademesi ölüm. Ölüm olmadan adamı cennete koymuyorlar. Ve as'abuha en zoru da el-vukuf beyne yedeyillahi teala. Allahu Celle ve Ala'nın huzuru Rabbül İzzet'teki vakfa. Duruş. Ki izâ teallekel mazlumun bizzalimin. Bu anda mazlumlar zalimlerin yakasına yapışmış haklarını istiyor. En ağırı, en korkuncu da bu olay işte. Onun için hukuktan son derece sakınmak lazım. Tövbenin şartlarından birisi de tövbe eder insan. Estağfurullah der, tövbe ettim bu hatadan, kusurdan tövbe ettim. Bir daha yapmayayım ya Rabbi der. Ama eğer onda hukuku nas varsa onunla halallaşmadıkça yahut aldığı bir şey üzerine gittiği bir şey varsa onu kendisine reddetmedikçe tövbe olmaz. Tövbenin tövbe olması ve Allah-u Teala tarafından kabul edilmesi hak sahipleriyle halallaşmaya bağlıdır. Bu hakların bir kısmı da laftan ibaret. Laflar. Yani birbirimizin arkasından kendilerini rencide edecek derecede konuşmalar. Yani o adamın yüzüne söylesen o adam çok incinecek bundan. Kırılacak, incinecek. Bu incineceği sizi onun yüzüne karşı söyleyemiyorsun da arkasından başka birisine naklediyorsun. Bu nakil bir hak. Bununla helallaşmadıkça ondan fayda tövben tövbe olur. Yani bir para alırsın yahut bir mal alırsın onu sahibine iade ettiksin. Bu kolay. Fakat adamın hatırını yıkacak, gönlünü kıracak şekilde arkasından konuşmuş. Bu konuşmadan dolayı da ona gidip değinemişsin ki ya ben senin hakkında şöyle haksız olarak bir konuşma yaptım. Ama bilerek bilmeyerek affet beni kusurumu affet diye bir özür dilemek ve hakkını helal etmek bunu yapmak çok zor. Yapanlar da pek nadir sanır. Onun için o gün geldiği vakitte çok fena. Mazlumlar zalimlere yapışacak, hakkımızı ister edecekler. Gerek verilen paralardan dolayı, gerek dövme, sövme ve ağır konuşmaların mukabilindeki olan haklar, sevapları alacak elimizden. Haklar ancak sevaplarımızı vermek suretiyle ödeyeceğiz. Bugün para yok çünkü. Cevaplarımız yetmediği takdirde bu adamın günahlarını bizim sırtımıza yükleyecekler. Bu adamın günahlarını bizim sırtımıza yükleyecekler. O zaman bak artık işin içine nasıl çıkar Allah'ım. Beyn el alimi vel abidi seb'une derece. Alim ile abid arasında 70 derece fark var. Çünkü alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen ilmi bize iletirler, iliştirirler. Abid ise ancak kendisine mahsus bir ibadeti vardır, onu yapar. Binaenaleyh peygamberin vazifesinin mirasçısı demek yani. Onun yaptığı vazifeyi bugün yapan ancak alimleridir. Onun için dereceleri çok yüksekte buyurmuş. Ehli cennet, cennete girdikleri vakitte اِذَا فَطَعَ لَهُمْ نُورٌ nimetlere gargalıyorlar. Herkes cennet nimetleriyle mest olmuş. Bir durumdayken kendilerine bir nur zahir oluyor. Bakıyorlar başlarını kaldırıp nedir bu nur diyerekten. Bu arada Cenab-ı Vâcil Vücud Fetekatâsız Hazretleri onlara kendisini izhar uyuruyor. فَاِذَا الرَّبْ اَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْبِهِ O yüksekte olan, kendilerini ihata eden nurun içerisinden Cenab-ı Hak kendisini onlara izhar ediyor. فَقَالَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ Bütün insanlar, herkes dağınık tabii bulunduğu yerde ama herkes Cenab-ı Hakk'ı ayı olduğu yerden nasıl görüyorsa bu şekilde gördükleri sırada Cenab-ı Hak da فَقَالَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ Onlara karşı bu selamı veriyor. Ya ehlel cennet, ey ehli cennet, Allah'ın selamı size olsun dedikten sonra ve zâlike kavlullâhu teâlâ selâmun kavlen min rabbir rahîm Yasin'de okuduğumuz her zaman selâmun kavlen min rabbir rahîm işte bu selam. Cenab-ı Hak bugün tecelli buyurduğu vakitte ehli cennete böyle selam verecek. Allah cümlemizin nasar kılsın. Devam. O zaman seyyan zırhı ileyin kullarına bakar Cenab-ı Hak. Muhabbet şeyiyle. Beyan zırhı ne ileyin kullar da Hazreti Halik-i Celle ve Ala'ya bakarlar. Artık felâ yeltefitûne ilâ şey minen ne'im cennetin nimetlerinin hepsini unuturlar. Cennet nimetlerinin hepsini unuturlar bu arada. Kimse artık en güzel şeylere bile bakmaya vakit bulamaz. Mâ dâmû yenzurûne ileyh Cenab-ı Hakk'a baktıkları müddetçe cennetin başka nimetleriyle iltifat edecek halleri kalmaz. Hatta yahtecibe anhum ve yefsa nuruhu ve bereketu aleyhim filiyaz. Bir müddet sonra Cenab-ı Hak nurunu oradan kapatır. Kapattıktan sonra da artık herkes onun nuru ve aşarı ve bereketi içerisinde mesle hayra ne kadar kalırlarsa öyle kalırlar artık işte. Allah cümlemizi bu nimetlere mazhar olan sevgili bahtiyar kullarının arasına kabul buyursun. Te'fikim min ba'di erbe'u fitenin. Benden sonra sizin başınıza bir harfleri bitti de, te harflerine başladı. Te'fikim min ba'di erbe'u fitenin. Benden sonra size 4 tane fitne gelecek. Başınıza 4 fitne gelecek. 1, 2, 3'ü söylemedi de, ferrabi'atü 4. fitne öyle bir fitnedir ki, Es-sammâ'ül amyâ. Sağırlık ve körlük olacak. Yani gözler görmez, kulaklar da duymaz olacak. Ama bu körlük ve sağırlık değil. Göz görür, kulak da işitir ama hakkı görmek, hakkı işitmek imkanı olmayacak. Ne kadar vaiz, ne kadar hoca, ne kadar bilmem kim söylerse söylesin, kimsenin kulağına girmeyecek. Hakkı kimse de göremeyecek. Şöyle bakacak kainat ama İşte bu bakıştan bir fayda temin olmayacak. Öyle körlük ve sağırlık ki el-mutbikatı istila etmiş her tarafı tamamıyla ve daim olarak tarukül ümmeti fiha bilbelâye arnekel eyyim. Burası yılan korkunç bir mahluktur da yılanın insanı ürküttüğü gibi bir takım İptilalara insanlar uğrayacak. Uğrayacak. Artık bu korkuların insanlara vermiş olduğu şiddetin tesiri altında hatta yünkere fihel ma'ruf ve yu'rafe fihel münker. Emirler tamamıyla inkar olacak. Emirler. Allah'ın emirleri ve peygamberin sünnetleri tamamıyla inkar olacak. Kimse dinlemeyecek. Ve yu'rafe fihel münker, ne kadar yasaklar varsa bunlar da işlenecek. İşlemeyen diye, işlenmesin denen şeylerin hep işlenecek. İşleyin, yapın denilen şeylerin hiçbirisi de yapılmayacak. يُنْكَرُ ف۪يهَا الْمَعْرُوفِ وَيُغْرَفَ ف۪يهَا الْمُنْكَرِ تَمُوتُ ف۪يهَا قُلُوبُهُمْ. Bu kalp denilen, kalbin birçok adı var. Aklı diyorlar, ruha diyorlar, idrake diyorlar. Bu kalpler ölüyor. Yani insan idraksiz, ruhsuz, şuursuz oluyor. Şuursuz oluyor. Kalbin ölmesi, yani cesedin ölmesi değil. كَمَا تَمُوتُ اَبْدَانِ. Cesetleri insanların nasıl ölüyorsa, gönülleri de böyle ölecek. Gönülsüz bir mahluk. Gönülsüz bir mahluk yaşayacak yani. Artık onun dünya zevki sefasından başka gayesi, emeli olmayacak. Bütün gayesi, emeli dünya zevki sefası olsun. Allah o fitnelerden cümlemizi muhafaza buyursun. Onun için Sure-i Kehf denilen, Cuma günleri okulan Sure-i Kehf var. Bir de sureyi Duhan derler. Hamin. Bu sureleri okuyanlara Allah-u Teala'nın lütfu inayetiyle bu fitneler isabet etmeyecek. Korunacaklarlar. Ye'cid me'cid fitnelerinde ve bu gibi fitnelerden de Allah-u Teala onları koruyacaktır. Yani Kur'an'a sarılanlar bu fitnelerden emin olurlar Allah-u Teala'nın izniyle. Tâdi'û beynel hacci vel uğrat. Hac yaptığınız vakitte umre ile beraber yapın. Yani hacci kıran. Haccın üç tane şeysi var. Hacci müfret, hacci temattu, hacci kıran derler. Şura müfret hac, yalnız hac eder. Umre yapmaz. Öteki umreyi yapar ama ayrı ayrı yapar. Bir ihram içerisinde yapar. Eftel olan bir ihramın içerisinde hem haccı hem de umreyi yapmayı Cenab-ı Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyorlar ki bizim mescidimiz sahibi İmam-ı Azam Hazretleri'de efdal olan hac bu haçtır buyurmuş. Haccı kıran. Halbuki evvelce haccı gidersen aradaki günler çok kısa. Bunu yapmak mümkün olmaz. Çünkü 20 gün, 30 gün, bir ay daha fazla şeyli olarak insan ihramlı olarak kalamaz. Zor olur. فَاِنَّ مُتَابَعَةَ بَيْنُهُمَا يَزِيدَانِ فِي الْاَجَلِ. Bunları böyle ikisini birden hacci kıran olarak yaparsan senin ömrün uzar. Ömrün uzar. وَيَنْفِيَانِ الْفَقْ. Senden fakirlik de gider. Fakirlik de gider. وَالْزُنُفْ. Günahlar da gider. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبْسَلِ الْخُبْسَ. Nasıl ki demircinin körüğü, demirleri dövdüğü vakitte onun pislikleri dağılıp gidiyorsa, bu haç-ı kıran olarak ben haç ile umreyi bir arada yaparsa sizin de günahlarınız böylece dökülür ve ömrünüz de artar ve rızkınız da bollanır. Bu diğer bir hadiste yine tehdit edilmiş. Burada Kubsel Hadid yerine ve Zehbi Belfut'ta ilave olmuyor ki, yani demirin kiri nasıl gidiyorsa, altının ve gümüşün de nasıl şeyleri, eksiklikleri kayboluyor, safı kalıyorsa, insanın da böyle safı kalır. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ مَبْرُورُ سَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةِ. Haccı mebrurun, yani kabul olunmuş haccın mükafatı ancak cennet. Eğer hac indi ilahide makbul olursa, mükafatı cennet. Ki, burada demişler ki haç tüm günahları döker. Bu günahların hepsini döker derken burada şahit diyor ki yalnız günah-ı sagairdir dökülürler. Günah-ı kebairin dökülmesi değildir. Nasıl ki bizim en büyük ibadetimiz namazdır. Namazlarımızdır. Bu günahları döker. Abdestlerimiz de bu günahları döker. Yani evimizden camiye gelirken attığımız adımlarla bu günahlarımız yine dökülür. verdiğimiz sadakalarla, yaptığımız hayır hasenatlarla da bu günahlarımız yine dökülür. Binaenaleyh hac bundan fazla bir şey değil. Yalnız hacda bir favaid varsa, esnai hacda insanın kalbine bir rikkat gelir ve bu gelen rikkat dolayısıyla artık bütün mazisindeki fenalıklarına nadim olur, pişman olur. Tam bir tövbe ile tövbe edip döner, işte o zaman günahlar mağfiret olur. Te'til melâiketü bi'ebi Bekir'in me'an nebiyyin ve sıddıkîn tezifuhu ilel cenneti zehra. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin büyüklüğünü beyan sadedinde buyurmuş ki Efendimiz Ebu Bekir Sıddık peygamberlerle ve sıddıklarla beraber melekler tarafından süratle böyle cennete sevk olunurlar. Süratle ve kemali İhtiramla peygamberler ve o sıddıklar arasında Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la kendisi böyle şark olmuş. Ehl-i tebliğü hilyet ehl-i cennet mebligal vudu. Cennette kadınların ziynetleri gibi erkeklere de ziynetler verilecek. Bu zinetler abdest ağzalarımızdaki yerlere kadar. Abdest alırken bir daha çokça fazlalara kadar böyle sığıyıp da yıkamak, yüzleri daha bolca yıkamak, ayakları daha güzel yıkamak suretiyle bu zinetlerden bizlere de o gün verecekler inşallah. Şimdi bu çok mühim bir nokta. Tebben lizzeheb. Tebben. Tebbet diye daha da okuduğumuz tebbe kelimesi. Teb mana itibariyle helak manası. Helak olsun, mahvolsun. Yeda Ebi Leheb'in elleri. Buradaki ise tebben lizzeheb vel futba. Tebben helak olsun, lizzehel vel futba, altın ve gümüşlere tapanlar. Altın ve gümüşlere yani mal, mülke tapanlar ve onları gaye edinenler yok olsunlar. Lüzum yok onlara. Dinliyor tabii ashab-ı kiram. Dediler ki, temannette kuru. Ya Resulallah öylece altın, gümüş bu kadar mezmum. Bunları kullanmayacağız, saklamayacağız. Ne yapalım öyleyse? Diyorlar ki, lisanen zâkif. Çünkü altın ve gümüş insanın dilini Allah'ın zikrinden mani olur. Zikrullah etmeye vakit bulamazsın altınları, gümüşleri hesaplamaktan. Onun helak olması, demesi, insanların zikrullah'a ve ibadete gelmelerine mani olduğu içindir. Yoksa nîmel mâlu s-sâlih lirracülü s-sâlih. Bu mal ne güzel bir maldır ki, güzel bir insan için. Bununla hayırlar yapar, dünyasını da, ahiretini de kazanır. Yoksa dünyasını kazandırıp da ahiretini mahveden malın varlığından ise yokluğu daha iyidir. Ne çaktayalım deyince, lisanen zâkira, Allah-u Teala'yı zikreden bir lisan size yeter. Ve kalben şakira, Allah Teala'nın nimetlerine şükreden bir gönül size yeter. Allah Teala'nın zikrini yapan bir dille onun nimetlerine şükreden bir gönül. Ki bugünkü nimetlerinin şükrünü ifade etmek hiçbirimizin hakkından geleceği şey değil. Eski zamandaki Müslümanlarla bugünkü Müslümanların nail olduğu devlet ölçülecek kadar değil. Akşam bize bir misafir efendi vardı, aklıma geldi şimdi. Medine-i Münevvere'den gelmişti. Namazı bize kıldırdıktan sonra kendisinden biraz Medine-i Münevvere hakkında ricada bulunduk. Bir şeyler söylemesi. Bize şöyle bir hikaye nakletti. Uhud denilen bir muharebe oldu tabi. Bu muharebenin evvel Medine-i Münevvere'nin etrafında yaşayan Beni Nadir denilen bir Yahudi kabilesi var idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabilelerle bir muahede yapmıştı. Birbirlerinin düşmanlarına yardım etmeyecekler ve İslam'a taarruzda bulunmayacaklar gibi muahedeleri vardı. Bu Uhud muharebesi olup da Kureyş Mekkeliler gelince Medine'nin üzerine, bunlar bu fırsat bilerekten gelen düşmanla el birliği yaptılar ve ahitlerini bozdular. Gelen düşman kuvveti 225 bin kişi kadar tahmin ediliyordu o gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları durdurdu. Muvaffak olamadılar, olamadan döndüler gittiler. Dönüp gidince bu ahdini bozan Beni Nadır'ın cezasının verilmesi lazım geldiğinden Eshab-ı İkram'a dediler ki hiç silahlarınızı bırakmayın, hadi Beni Nadır'ın üzerine. İpler muhasır ettiler. 15 gün muhasırı kaldıktan sonra uzun hikayesi Beni Nadır teslim olma karar verdi. Şu şartla ki bütün mallarını bıraktılar, mal namına bir şey getirmek için yalnız canlarını kurtarmak üzere kendileri başka yere hicret ettirildi. Mallar kaldı. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ashabı buyurmuşlar ki ey benim ashabım, siz bir kısmınız Medine-i Münevverili yerli, mallı, mülklü insanlarsınız. Bir kısmı da Mekke'den buraya muhacir gelmiş, sizin himayeniz altında bulunuyorlar. Malları yok, mülkleri de yok. Bu ganimetten siz hisselerinizi almayın da bu ganimeti Ehl-i Medine'ye, Ehl-i Mekke'ye verelim. Onlar da mal mülk sahibi olsunlar demişler. Efendimiz demiş. Medineli Ensar civarında demişler ki ya Resulallah çok güzel. Bu can başlıyor makbulümüz. Fakat bir şart ile demişler. Ya nedir o şart? Onlar bizim evlerimizde yine oturmak şartıyla. Çünkü 4,5 senedir onları evlerinde himaye ediyorlarmış. 4,5 seneden beri evlerinde himaye ettikleri, besledikleri, baktıkları kardeşlerinin ev bak sahibi olduktan sonra evlerine dönmelerine razı olmuyorlar. Yine bizim evlerimizde otursunlar, yine bizim ekiklerimizi yesinler. Evlerde yine onların olsun. Bu İslam tarihinde bu böyle bir vakaların İslam tarihinde değil de dünya tarihinde görülmüş eşi yok yani. Bugünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Ehl-i Mekke ile Ehl-i Medine arasındaki kardeşliğin numunesi bir daha görülmezdi. Altın yazılarla yazılma şayesli bir hadisedir bu hadise. Bunun emsali de pek yoktur. Ehl-i Medine bu kadar fedakarlık gösterdiler bu kardeşlerine karşı. İnsan bugün bakıyor da şaşacağımız geliyor. Biz nasıl Müslümanız diyerek de. Demek ki bizim hepimiz sahtekar diyeceğimiz geliyor yani. Dilimizde bizim Müslümanlık. İçimizdeki Müslümanlık değil. Canımızı alacaklar silahı dayamış boğazımıza. Paranı veriyor. Ölmeyi tercih ediyor da parayı veremiyor insan bugün. Ölmeyi tercih ediyor. Biz bu hale gelmişiz bugün. O gün ise bugün Müslümanlık namına bak ne fedakarlık yapıyor Müslümanlar. Bunun bir aynını da şimdi bugün memleketimizde görüyorsunuz bir takım yabancı Pakistanlılar, Hintliler, Amerikalılar falan var. Yabancı belki görmüş diyeniz vardır. Ekseyette de bize uğruyorlar da bir selamlaşıp gidiyorlar. Bu adamlardan da aldığımız bir ders oldu. Buradaki konuştular da. Bu adamlar her sene toplanıyorlar. Bu toplantıların içerisinden dünyanın her tarafına dağılma teşkilatları var. İrşat diyorlar buna. Gittikleri memleketlerden hem ders almak hem oralardaki Müslümanlara faydalı olabilmek için memleketlerinden ayrılıyorlar. Mesela Pakistan neresidir? Londra neresidir? Birisi dünyanın bir ucu, birisi de bir ucu. Buraya gitmek de kolay bir şey değildir. Çok paraya mütevakkıftır. Sonra bunlar dört sefa adamlar da değil. Gittikleri yerde güzel öteller, güzel bilmem neler bulsunlar da istirahatlerini temin etsinler, güzel yemekler etsinler. Yok, bunlarda o da yoktur. Mutlaka ya camiye gidecekler veya cami gibi bir boş yer bulup orada çadırlarda oturacaklardır. Öyle para harcamazlar huzurlu yere. Londra'ya gitmişler. Bundan 15 sene evvel diyor, Londra'da ancak 3 cami vardı. O zamanki Müslümanlar da tek saklı bir halleri vardı. Kendilerini Müslümanız diyecek durumları bile yok. Fakat biz oraya gide gire elhamdülillah bugün camilerinin sayısını 100'ü tecavüz etti diyor. 100'ü tecavüz etti ve Müslümanların sayıları da arttı. Birçok da Kur'an kursları açtı buralarda diyor Müslümanlara karşı. Dün de Amerika'dan bir arkadaş geldi. İsmi dahi. Orada bir şirkette de çalışıyor. Bunlar da orada müteaddit böyle efendim Müslüman grupları etrafı civara giderekten orada da Hristiyanlığı uyandırmaya çalışıyorlar. Ki siyahı, beyazı, işte her çeşit insanlar bir araya gelmişler, toplanmışlar. Orada çünkü Amerikalılar siyahileri sevmiyorlar. Halbuki Müslümanlıkta siyahlık beyazlık olmadığı için siyahlarla beyazlar karışık. Arapların da çok hoşuna gidiyor bu hal. Onun için İslamiyet'e çok 10 bin kişide bir kabile olduğu gibi İslamiyet'e dönmüş elhamdülillah. O Amerika'dan gelen dahi denilen arkadaşımız orada çıkan bir İslam gazetesinden bu haberi bize naklediyor. Olduğu gibi bir kabile bakmışlar, İslamiyet çok güzel. Demişler toplan olalım Müslüman. Toplan Müslüman olmuşlar. Koca kabile 10 bin kişi varmış kabilede. Bu. Biz ise bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hamama gitmeye razı olmuyor. Biz bugün deniz kıyılarında erkek kadın karman karışık bir alem. Bu alemi böyle bunun için dünya kadar da paralarımızı harcıyoruz. Ne o? Güneşten istifade ettik. Güneş her yere gidiyor canım. Denizden istifade ettik. Deniz olmayan yerdeki insanlar ne yapıyor acaba? Her yerde deniz mi? Deniz olmayan yerdeki insanlar ölü veriyor yani. Onlar da mukadder olan ömürleri kadar onlar da yaşıyorlar. Ama günahların şeysinde değil insanlar. Günahların verdiği zararın farkında değil. Evet, kuvvet oluyor vücudunca. Belki kişinin hasta olmayacak, nezle olmayacak ama aldığı manevi günahların sebebiyle kim bilir ahireti ne olacaktır? Orasının farkında da değil. Onun için tepbenizi zehbibel kubba altın ve gümüşlerini ve kazandıkları paraları böyle israf yıllarında, günah yıllarında harcayan insanların kendileri de malları da yok olsun. Kendileri de malları da yok olsun. Ne yapalım öyle ya Resulallah? Lisanen zakir ve kalben şakir ve bir de tu'inu alel ahire ve zâcetin tu'inu alel ahire sana ahiret hususunda yardımcı olacak bir hanım. Üç şey. Lisanen zakir, kalbi şakir, bir de sana ahiretin için yardımcı olacak bir hanım. Dünyayı değil, ahiret için diyor. Seni gece kaldır efendi kalk. Teheccüd zamanı geldi. Kalk beraber bir namaz kılalım der. Kaldır o namaza. Efendi yarın pazartesidir, perşembedir. Beraberce hadi bir de oruç tutalım der. Seni zorlamaz israf. Şunu isterim, bunu da isterim diyerekten senin müşkilatları zorlamaz. Olduğu hale razı olur, kanaat eder. İşte böyle ahiretinde sana yardımcı olacak bir hanım bir başlıcıdır yani. Eğer ahiretten yardımcı olmayan da baş belasıdır Allah muhafaza. Teb'asül melâiketü yevmel cümah ile evvâbil mesâcid. Cuma günleri melekler vazifelenerekten mescitlerin kapısı üzerlerde giderler. Başında. Herkes nasıl ki insanlar dağılıyorlar vazifelerine. Onlar da her mescidi bilirler. O mescitlerin kapılarının üzerine bekçilik vazifesiyle gelir dikilirler. Bu istil melaike yavnel cüm'ah ila evvel mesacit mescidlerin kapılarının önüne. Yektibune evvele fel evvele. Evvel camiye gireni yazarlar. Yektibune. Bugün filan camiye en erken filan geldi. Biz. Fel evvele fel ta izâ sa'idel imam alel menber. İmam minbere çıkıncaya kadar hep yazılır böyle melekler tarafından. Filan şu saatte geldi, filan şu saatte geldi, filan şu saatte geldi. İmam minberi üzerine çıktı mıydı? Tuviyeti suhu defterlerini kaparlar. Birinci gelenin sevabı deve, kesmiş insan. İkinci gelenin sevabı inek, sığır kesmiş sevabı. Üçüncü gelen koyun kesmiş sevabı. Dördüncü gelen tavuk kesmiş sevabı. Böyle gide gide düşe düşe on parayı inerik. Onun için eski zamanın Müslümanları Cuma günleri camiden sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkmazlarmış. Ki evvel girenin geçirip deftere getirilmesi için fırsatı elden kaçırmamış. Bugün artık Hazreti Osman'ın devrinde zannederim bir dış ezeni okunmak. Eskiden yalnız Cuma günü camideki içeride okunan ezan okunurdu. Çünkü cemaat camiye toplanmış. Artık dışarıdaki insanlara camiye gelin diyecek iflet kalmıyor. Onun için minarede ezan yok. Çünkü herkes camide toplanmış. İlk ezanı okunur, arkasından hatip hutbesini okur, namazını kılar. Ta Hazreti Osman'ın zamanındayken bu dik ezanın okunması iştah olundu. Baklar ki gevşeme başlamış. Cami dolsa da daha dışarıda çok insanlar da var. Onlara Cuma'nın kılınmasının yakın olduğunu duyurmak için ikinci ezan okunuyor artık. İkinci ezan, birinci ezan değil. Birinci ezan ilk ezanıdır. İkinci ezan, ihbar ezanı olur. O zaman gelen gelir. Onun için Cuma günleri mümkün mertebe, ama diyeceksin ki bugün bizim ne işimizdir, işimiz ne şeydir, kafidir, ne vazifelerimiz kafidir. Bu iş bugün çok müşkül. Memur dairesinde bulunacak, işçi vazifesinde bulunacak, tacir dükkanında bulunacak, herkes bir vazifesinde. Böyle erken vakitte camiye girip de oturup da bu sevabı kazanacak bugünkü mümini bulmak çok zor. Allah sizi affetsin. Ancak bu ashab-ı kiram devrinin ve tabi'in devrinin insanların karşıydı ki onlar dünyaya meyilleri yok, muhabbetleri yok. Ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için bu gibi sevaplara can baş ile koşarlardı. Tecafu an zembis sehil fe innallah akizim biyedi küllemâ ata. Bu hadislere bazıları tarafından zayıftır diyerekten dil uzatılmış ise de bunlar birbirlerini tekit etmek suretiyle takviye olunurlar. Şimdi bu aşağıda da okuyayım bak kaç tane hadis. Diyor ki zenginlerin hatalarına göz yumun. Zenginlerin hatalarından dolayı zenginleri muakaze etmeyin. Zenginler değil, cömertleri. Cömert zenginlikle olur da kusura bakmayın. Fakir adam da neden bu sehavet olsun? Bazen ama fakir de fakir bu sehaveti yapabilir. Sehavet mutlaka zenginliğe bağlı değil. Zenginin hatasından dolayı onu muakaze etmeyin. Niçin? Evet, cömertin hatasından dolayı onu muakaze etmeyin. Kalkmayın. Çünkü فَاِنَّهُ اِذَا عَسَرَ اَخَذَ الرَّحْمَانِ بِيَدِهِ. Çünkü o her ne zaman bir kabahat, bir kusur yaparsa اَخَذَرْ رَحْمَانُ بِيَدِ. Allah onun elinden tutar. Yani ona hatayı işletmez ve arkasından ona tövbe nasip eder. Derhal tövbe eder. Defterine geçirtirmez o hatayı. فَاِذَا فَاِنَّهُ اِذَا عَسَرَ ayağa kaydığı vakitte bir hata verecek, günah işleyecek. اَخَذَرْ رَحْمَانُ. Derhal Allah yakalar onu. بِيَدِ eliyle. Onu o kabahatı işletmez. Bu Ebu Hureyre'nin rivayeti. Şimdi Hazreti İbn Abbas'ın diğer rivayeti tecavezu an zembis sehî. Sehînin, cömertin hatasından siz müsamaha ediniz. Bunlarla onu muakaze edip dedikodu yapmaya kalkmayınız. Daha ve zelletel alim. Alim de hatası oluyor. Onunla da böyle meşgul olmayınız. Ve sakratı sultan. Sultanın da kahri gadabından muakaze etmeye kalkmayız bunları. Ama sultanel adil diyor. Adildir. Fe'innallâhu teâlâ, çünkü Allah-u Teâlâ Hazretleri âkızın biyelihim. Bunların elinden tutucudur. Külleme asırı asırın. Her ne zaman bunların ayakları kayarsa, bir hata, bir kusur işlerlerse, Cenab-ı Hak bunların elinden tutar, onları himaye eder, o günahı işletmez, yahut istediyseler de derhal tövbe nasip eder, nedametler, pişmanlıklar verir ve bir daha işletmez. Bir üçüncüsü, تَجَارَزَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ اُمَّتِي بِمَا حَدَّسَتْ بِهِ اَنْفِسُهَا. İnsanların içerisinden bazı kuruntular gelir, vesveseler gelir, günaha mucip şeyler çıkar insanın içinden. Hadiseler olur. Hatta söylemesi caiz olmayan bazı böyle de, böyle yap, şöyle et diye içeriden bazı böyle çirkin kuruntular, vesveseler hasıldır. Bunlardan dolayı insan katliyen mesul olmaz. Bu içinden gelen fena, çirkin kuruntularından dolayı insan katliyen mesul olmaz. Mâlen te'mel bihi, ev te'tel kellem. O içinden gelen kuruntulara uymadıkça veya o kuruntuları söylemedikçe. Mesela Allah hakkında, peygamber hakkında, kitap hakkında çirkin çirkin içeriden bir şeyler söylüyor, inkarlar geliyor, bir şeyler ediyor. Ha, bunlara uymadıkça ve bunları dilinle söylemedikçe mesul olmaz. İçinde kaldırdık. Onun için bu gibi şeylerle hiç meşgul olmayıp, çünkü yağmur yağar, bu imanın kuvvetinden ileri gelir. Bu imanın kuvvetinden ileri gelir. Nasıl ki kuvvetli yağmurlar yağdığı vakitte birçok pislikleri toplar, su bu pisliklerle beraber akar. Akıntı halinde suya benzemez artık. Siyah, pis, içinde birçok çöplüğü, pisliği olan bir halde akıp gider. Ama gittiği yerde durulur, durulduğu vakitte tertemiz olur. Yani bu hayatta olan insanlar bu gibi kuruntulardan salim olamazlar. Salim olamayınca bunu da kendiliğinin çürüklüğünden zanneder. İmanın kuvvetinden ileri gelir. Çünkü şeytanın vesveseleridir. Şeytan ise zengin evine girer. Hırsız nasıl zengin evini ararsa, şeytan da imanı kuvvetli insanları arar, onları günaha soksun diyerekten. Onlara kulak asmazsa şey lazım gelmez. Onun için diyor ki, tecibü salah alel gulam izâ akale. Çocuk akıllı başına geliyor artık. Anlıyor bir şeyler. Bu zaman buna namaz vacip olur. Beyazı karayı fark ediyor. Tatlıyı acıyı fark ediyor. İyiyi kötüyü fark ediyor. Bu fark etme temiz devrine gelince çocuğu namaza alıştırmak lazımdır. Ve sol izahataka. Çocuk 3 gün oruç tutmaya gücü yetebiliyorsa, tutabiliyorsa 3 gün, çocuk ona da oruç vacip olur. Vel hudud ve şübhat ve şehadet izahtelem. Şimdi had vurulacak. Had vurulması için kabahat yapmış mesela. O kabahatinden dolayı bir sopa vurulacak kendisine. Veyahut şehadete çağrılacak. Şahitlik yapmak için. Bu ancak buluğa eriştikten sonradır. Yani ihtilam olur. Erkeklik alameti kendisine zahir olur. Ondan sonraki kendisine ceza verilecekse verilir. Tüc'alül nevâihu yevmer kıyâme saffeyn. Bu ölüleri için ağlayan insanlar var ya, ifrat derecede, onun geçmişteki hallerini mübalik ile zikreder durur, boyuna ağlar ve bazı da ağlayıcılar da tutarlar hususi olarak, mezarlıklarda ağlatırlar. Bu ağlayanlar ve ağlatanlar yarın kıyamet günde saf saf olacaklar ve bunlar köpeklerin ürdükleri gibi cehennemde ürüyecekler böyle, ürüyecekler. Ceza olarak dünyadaki yaptıkları bu ağlamanın cezası olarak. Allah muhafaza. Çünkü takdir-i ilahi, ölüm takdir-i ilahidir. Ama gazaen olur, ama yatakta eceliyle olur, nasıl olursa olsun. Hepsi takdir-i ilahinin içindedir. Buna razı olmak Müslümanın vazifesidir. Buna razı olan bir Müslüman da niçin böyle feryadı füyan ederekten ağlasın? Ağlamak elden gelmez ama içinden ağlar insan ses seda çıkarmaz, bağırıp çığırmaz. Tecehhezu likuburikum. فَإِنَّ الْقَبْرَ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ. Siz mezarınız için, yani ahiret hayatınız için hazırlanınız. Tecehez, hazırlanınız bu ahiret gününüz için. Muhakkak oraya girmedik kimse kalmayacak. Herkes o kabrine girecektir, o ahiretin. O kabir de ahiretin ilk kapısıdır. İlk kapısıdır ahiret. فَإِنَّ الْقَبْرَ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَكُونَ. Her kabir sahibi için her gün 7 defa seslenir. 7 defa seslenir. Ne der? يَبْنِ آدَمْ. Ey Ademoğlu! Öyle Adem ki اَضْضَعِيْفْ فِي حَيَاتِكَ. Hayatında zayıfsın, hiçbir şeyine kadir değilsin. İşte Ezrail geldi miydi, ne kadar kuvvetli olursan ol, teslim olmaktan başka çaresi olmuyor insanın. Binaenaleyh sen zayıf bir insansın. Yani nefsi ki kable en telkani eterhamu aleyke ve telka min sürur. Sen bana mülaki olmadan, yani bana gelmeden, ecelin gelmeden, ölmeden evvel bugünün için hazırlan. Yapacağın hayırları, ibadetleri, taatları vaktinde yap ki bana geldiği vakte ben sana acıyayım, merhamet edeyim ve sen benden sürur göresin. Sürur göresin. Çünkü cennet, kabir, ehli cennet için, mümin için çok genişleyecektir. Hatta bunu 70 metre diyerekten, 70 kulaç diyerekten de tasvir ederler. Buna bizim aklımız ermez. Buna imanımız, iman şarttır yalnız. Bu nasıl genişler, nasıl daralır? Şu dünyanın ne kadar geniş olduğunu bilmem bilir mi insan? Bu kadar dünya geniş. Fakat öyle gün gelir ki koca dünya insana dar geliyor. Koca dünya insana dar geliyor. Bazı insanlar var ki ufacık kulübe içerisindedirler. Fakat o ufacık kulübesi kendisine çok geniştir. Bu hepsinin için bilinen malum aşıdır. Gönül işidir bu. Binaenle kabire gönül saadeti selametiyle girenler için kabir çok onlara geniştir. Sonra orada çok başka maneviyatlar var. Kabire muhakkak bir pencere açılıyor. Kabrin bir penceresi var. Bu penceresi açılır. Cennetteki yerini gösterirler. Yine o kabirden bir pencere açılır. Cehennemdeki yerini gösterirler. Şimdi cennetteki yerini görenle cehennemdeki yerini gören insana kabir bir olur mu? Elbette ki cennetteki yerini gören insana kabir hiçtir yani. Orası ona adeta bir cennet bahçesidir. Çünkü o cennetteki yerini görünce sabri filan umursuyor. Nasıl ki Cenab-ı Hak bütün nimetleriyle cennette herkes mest iken kendisini gösterdiği vakitte bütün nimetleri herkes unutuveriyor. Cennette o kabre giren insan da cennetteki yerini görünce sabir ve bir aklı bile gelmez onun. Maazallah bir de cehennemdeki yerini gördü müydü artık o kabir ona cehennem çukurundan başka bir şey değil. Bu ayrıca Buhari, Müslim hadisleri tehkid olunan bir haberdir ki, bunu bazı münafıklar diyelim. Biz ölünün üzerine efendim işte mısır koyduk, darı koyduk da ne kalkanı gördük ne de gımıldanını gördük diye itiraz ederler ama bunlar iman alameti değil, İslam alameti değil. Bizim iman İslamiyetimizde Peygamberimizin söylediklerine inanç şart. Onun söylediği söz hak. Orada sual hak, cevap verilecek, nasıl olacaksa her şey olacaktır orada. İşte baş genişleyecek ve daralacak ve cennetik yerde gösterilecek. Canım bugün televizyonunuz evimizde işte oturduğun yerden Amerika'daki hadiseyi seyrediyorsun. Pekala bu insanın yaptığı bir kudrette Allah-u Teala'nın kudretini neden inkar ediyorsun sana mezarındayken cenneti göstermesin? Ne zoru var yani? Ama diyeceksin ki onun direği var, onun da manevi nur direkleri var. Burada yaptığın ibadet saatlerin nurları senin mezarın üzerinde de sana sefer olacak ve böylece senin ahiret alemiyle olan ünsiyetini temin edecek orada. Onun için Allah-u Teala cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine versin. Bu ibadetler çok iyi şeylerdir kardeşler. Bu ibadetleri yapmayan kardeşlere acımak ve onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmak lazım. Onları kendi hallerine de yine bırakmak doğru olmaz. Bu Pakistanlı burada şöyle bir nasihat yaptı bize. Dedi ki biz 6 vazifeyle mükellef ve muvazzafız. Birincisi memleketimizde her gün camimizde en aşağı 20 dakika, 30 dakika Kur'an okumakla mükellefiz. Okumayı aşikar yaparız. Birimiz dinler, sen eksik okudun, sen doğru okudun, sen şurasını yanlış okudun diyerekten tasihat yapar. Ve bu okunma bittikten sonra herkes evine gider, bu öğrendiğini evindekilerine öğretir. Bu bütün Pakistanlıların vazifesidir diyor. Camiye gelir, biliyor, bildiği halde yarım saat, 20 dakika bir vakit ayırır her günkü vazifesi. Haftada bir gün komşuları ziyaret eder. Pakistanlı'nın vazifesi. Komşulardan camiye gelmeyenlere de gider. Aziz kardeş ben sizi bugün camide göremedim, aranızda bulunamadım. İbadet şöyle sevaptır, namaz böyle iyidir, yapmayanlar şöyle cezaya çarparlar, elinden geldiği gibi. Ne gibi bir şeyler söyleyebiliyorsa söylermiş. Bu haftada bir gün. Ayda üç günde komşu camilerini, kivar camileri, komşularını ziyaret ederler. Onlarla hasbihal edişirler. Onlarla birleşirler. Onlarla ülfet ünsiyet ederler. Senede 40 günde memleket içerisinde etraf civarlarına dolaşırlar. Oradaki mümin müvakitleri uyandırmaya çalışırlar. Bizde senede bir ay iznimiz var. Hangi denizin kıyısında, hangi memlekette, hangi zehirde zevk-ı sefa edebiliriz diyerekten Uyumaya kaçıyoruz. Ya 3-5 kişi grup olaraktan bir memleketimizin, komşularımızın etrafındaki köylere gidip onlara misafir olsak, onlarla hemhal olsak, dertleşsek, onların bilmediklerini onlara bildirmeye çalışsak, ziraatte, ticarette, sanatta, herkes, mesela doktorlar olsa hastalarına bakar, onlara doktorluk hakkında güzel malumatlar verir, mikroplardan korunun kardeşler der, işte mikroplar şunlar vasıtasıyla içimize girer, içimizde şöyle örer, bizi hasta yapar, neslimiz bozulur filan. Mühendis onlara olursa arada, o da onlara kendisi hakkında malumatlar verir. Diğer bilginler çeşit çeşit kardeşlerine malumat verirler. O cahil olan köylü kardeşler, bir daha hafta gelse de, şu arkadaşlar gelse de, birer sohbet daha yapsak diye gözler dururlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı saadetlerinde medrese var mıydı? Üniversite var mıydı? Mektep var mıydı? Neler vardı yani? Hiçbir şey yok. Bu bütün ilimler camide Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor, onlar da dinliyor, dinledikten sonra onlar da kabilelerine gidiyorlar, böyle duyduk diye onlara söylüyorlar, onlar da onları belliyorlar, başkalarına söylüyorlar. Bu süreçte ilim dünyaya yayılmış oluyordu. E bunun kökü camidir işte. Camiye girdikten sonra herkes böyle mümkün mertebe bir kütüphanesi olur caminin. Bu kütüphaneye herkes bir kitap alır, okur, mutala eder, anlamadığı bir şey olursa biri diğerinden istifade ederekten malumatlar edinilir. Ve bu bir süreçte köylü kardeşlerle de, etraf civardaki kardeşlerle de ünsiyet ve sevgi hasıl olur. Dedi ki, vazifelerimizden birisi Müslümanlara imanı öğretmek. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Birinci vazifemiz budur, telkin. İkincisi, la ilahe illallah'ın manası geniştir. O manaları öğretmeye çalışırız. Üçüncüsü, ilim tahsilinden bahsederiz. İlim tahsilinin içerisinde zikrullah ve ibadet de dahildir. Dördüncüsü de, Müslümanların birbirine ikramının lüzumundan bahsederiz. Müslümanların birbirlerine ikramının lüzumundan. Şu gördüğünüz ufacık bir eser. Müslümanlar bunu temin etmeselerdi, bu olur muydu kendi kendine? Olmaz. Camilerimizde öyle, mekteplerimizde öyle, medreselerimizde öyle. Bu ufacık bir eserler Müslümanların ufacık teberruhlarıyla nasıl elde ediliyorsa, bütün kuvvet ve kudretler de Müslümanların ikramları sayesinde, yani akıllarını, hafızalarının dışarısında varlıklar meydana getirir. Akılların, hafızalarının dışarısında fevkaledikler hasıl. Bu, Müslümanların birbirlerine ikramının lüzumunu anlayabilmesi lazım. Biliyorsa, bütün kuvvet ve kudretler de Müslümanların ikramları sayesinde, yani akıllarını, hafızalarının dışarısında varlıklar meydana getirir. Akılların, hafızalarının dışarısında fevkaledikler hasıl. Bu, Müslümanların birbirlerine ikramının lüzumunu anlayabilmesi lazım. Bunu anladı mıydı? İsraf para harcamaz. Zevk-ı sefasında para harcamaz. Bu para İslamiyet'in neresine lazımdır? Hangi işine lazımdır? Nerede daha mühimdir? Orasını arar bulur, oraya verir parayı. O paralar orada birikince bir mısır tanesi efendi ne olacak? Binlerce kişi bir tane mısır getirse bir sürü mısır yapar ya. Bir sürü mısır yapar. Şu kadınlarımızın giydiği incecik bir çorap var ayağında. İpi, ince ince ipliklerden ibaret. Çocuk çekse koparır. Fakat hepsi bir araya geldikten sonra pehlivan gelse koparamaz mı? Pehlivan gelse koparamaz. Niçin? O çocuklar bir araya geldikse bak bir kuvvet sahibi olmuş. Biz de zayıfız, mayıfız ama bir araya gelirsek koca bir kuvvet sahibi oluruz. Allah onun için ikram etmiştimin birbirlerimizin kusurlarıyla muakaze edip dedikodu yapıp da ayrılıklar yapacağımıza birbirlerimizin elinden tutaraktan kabahatlerimiz, başkasının kabahati yok ama kendimizinki daha çok. Kendimizinkini bırakıyoruz, başkasının kabahatiyle uğraşıyoruz ki bu cahilane bir harekettir. Allah hepimiz affetsin, tevzikat-ı samadaniyesine vasetsin. Hava sıcak, bakıya ama şimdi burada aldığımız sevap da ona göre boldur inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin, tevzikat-ı samadaniyesine vasıl olup cennat-ı aliyatında cemal-i bağ kemalini müşahede eden sevgili bahtiyarların arasına bu günahkar kullarında kabul buyursun inşallah. Lillahi'l-Fatiha. Rabbil alemin, alel ahab. Elhamdülillahi hakka hamdihi.